even proberen om hier iemand te spreken. Je hebt groot 23 staan. Dat is een beetje een trigger voor mij. Maar er staat revolutie is meer dan een woord. 23 stellingen over anarchisme. Hallo. Hallo. We zijn live op Radio Pattenpoel. Heb jij zin om het te zeggen of niet? I'm good, thank you. Oh, I was English. Well, it's free radio, but yes, if you want, you can... I don't think I have anything to say right now. Oh, but thank you. Oh, but you are... nou, dan gaan we gewoon even kijken naar wat voor boeken ze allemaal... you want to talk a little bit? It's okay, don't worry, but... oké. Ik zie hier een shirt hangen. Dat kost zo'n 30 euro. Vrij van de partijheid. Leven de anarchie. Dat is een leuk shirt. En dat is de AGA. Dan dus blijkbaar hier. En die hebben allemaal boeken. Feminism and Organized Anarchism. Hoe zeg je? Especifismo in het Nederlands. Forum voor georganiseerd anarchisme. Opmerkelijk. Maar ik ga even kijken in revolutie is meer dan een woord. 23 stellingen over anarchisme. AGA Press. Dit is een uitgave van de anarchistische groep Amsterdam. Ik ga heel kort kijken of ik hier... Anarchisten hebben altijd veel aandacht besteed aan de culturele aspecten van macht, terwijl het marxisme zich voornamelijk heeft gericht op economische relaties waarbij de economische basis de culturele bovenbouw bepaalt. Hoewel er lippendienst wordt bewezen aan het feit dat deze relatie dynamisch en dialectisch is, heeft dit er zelden toe geleid dat marxisten dezelfde aandacht hebben besteed aan culturele strijd als anarchisten. Nou, dat werkt niet zo heel erg goed, dus dat ga ik... later.